fuches, negra sombra que me asombras, ope dos meus cabezales, tornas facendo me mofa. Cando más inoquecida, no mesmo sol te me amostras, eres a estrela que brila y eres o vento que zoa. Se choran este que choras, y es un murmullo do río, y esa noite, y esa aurora, en todo estás, e ti es todo, para mí, y en mí misma moras, ni me dejarás ti nunca. Sombra que siempre me asombras. Esta música vai nos ben por... para recibir a unha gran cantante, vale, portuguesa, afincada en Ourense, galega da adoción, vamos, galega, galego-portuguesa. Vale, pois veña. Pois vamos recibir a María do Ceo. Moi boas tardes, María. Hola, boa tarde. Moitas gracias por atender. No, como ves, como non temos aquí esa última primicia, claro, que acabas, que estás presentando, e que nos, pois eso, os... Sí. O, os fondos dos bolsillos están un poquinho tibios e non chegou aínda por aquí, non puidemos recoller ese traballo enorme que estás presentando, eses fados. Sí, pois sinto de verdade, porque, bueno, eu pensei que xa estaría aí en voso poder, pero bueno, a ver que pasou. ¿Qué? Hai que preguntar en correos, porque enviar sí que eu enviei. Pois vale. Eu non sei o que facemos, felicitarte, non? Porque... De todos os xeitos, felicitámola polo seu, claro, traballo. Claro, claro, porque ese traballo está collendo moitísimo éxito. Oh. E, bueno, e polas redes sociais parece que... Sí, sí, no. Está fervendo. Sí, porque estamos facendo presentacións en moitas partes de Galicia e de Portugal, co traballo, e bueno, e iso a xente gustalle moito. Este é un disco, sinceramente, moi bo, moi bonito. A parte galega, por exemplo... Ten cancións fermosísimas. Abre o disco unha negra sombra con unhas armonías, sí, agora acabades de poñer esa que sí, no sou día eu gravei. Sí, por eso, no, bueno, quero decir que para felicitarte, para darche ben vida, sí, por lo menos como mínimo saudarte con música te atúa, sí, claro. Eu no día que, o sea, no momento que gravei esa Negra Sombra, que gravei nun disco que se chamaba Tan Lonxe, era un disco que eu gravei no ano 2007. Bueno, desde o 2007 a agora, o 2016 que estamos, pero no 15 que gravei este disco, pois musicalmente, inda que ao mellor en estes 7 anos non pasasen moitas cousas, pero musicalmente por min e por a miña voz e por a miña cabeza pasaron, sí, moitísimas cousas, non? Entón, cando decido facer un disco galego-portugués, uh-huh, ou luso-galego, pois penso que ten que abrir unha negra sombra, pero por todo lo alto, non? Uh-huh. O grande. Unha negra sombra con unhas harmonías maravillosas que feitas por Fernando Campos Dono, que o técnico do estudio, o enxeñeiro, vamos, do, sí, estudio onde eu gravo aí na Estrada, e que fai normalmente os arranxos. E de aí para baixo, pois, cancións como pois eso, o Sacristán de Coimbra, que pecha o disco, sí, e que eu tiña tamén moita gana de facer unha versión como as que fago nos directos. Uh-huh. Despois cancións feitas por min, como é Xinzo, e por que os poemas son de Armando González López. Pero que bueno, que apetecíame moito porque eu había sido filla, eso. Nombrada filla adoptiva do pobo de Xinzo, e les merecían pois unha canción a modo de himno, que agora incluso a van a deixar como himno oficial de Xinzo. Que tamén vai outro himno nun tal Couto Misto, que María, sí, Doceo ten moitísimo que ver con él. O sea que non é precisamente porque te nomearan filla adoptiva, sino que ti tes cariño e apego determinado por cousas moi arraigadas popularmente e tradicionais. Sí, e todo o que teña que ver coa cultura galaico-portuguesa, por exemplo, o tema do Couto Misto, pois está tamén metido moi dentro de min, porque o Couto Misto é unha historia parecida á miña, é unha cousa galego-portuguesa que no seu día compuñase con dous povos da parte de Portugal e dous povos da parte de España, que quer dicir de Galicia, e aí se fusionou un pobo común que tiña unha lingua que falaban, os que querían falaban portugués, os que querían falaban galego, e os que non falaban o galego portugués. Que máis que nada eu que falo, eu e o que, bueno, o que canto eu cando canto nas miñas cancións, pois é un portugalego, porque xa non é tampouco o portugués do sul como se canta en Lisboa, é máis ben un portugués máis cunha fonética máis aberta, máis doce, que do Porto para cima, non? Sí. Bueno, e eu que vos contaba, nese disco pois tamén vai unha canción dedicada ao mar que se chama Bate a Mar, que é unha música e un poema que fala que debaixo das aguas non hai fronteiras, porque os peixes raias borran de area, da area, sempre a incidir pois máis ou menos nunha filosofía que é que o batallo dende hai moitos anos que bueno, entre Galicia e Portugal hai moi poquiñas diferencias. Claro. É máis o que nos une que non o que nos separa. Quen fora peixe nesses momentos para borrar as fronteiras? Bueno, claro. María, que bueno, estás metido en moitas cousas, e en realidade a satisfacción que che dá o feito de cantar cóbrela precisamente cando as persoas que están no teu carón e que asisten aos teus concertos aplauden rabiosamente escoitándote, non? Pero algún detalle especial neste último tempo con respecto a ese de Portugal a Galicia, María Doceo Fado? Bueno, detalle especial non sei que decirte, quizáis pois que estou moi contenta e moi orgullosa deste traballo, porque tamén outro grande que é o profesor Xesús Alonso Montero, o presidente da Real Academia Galega, pois fixo prólogo para este disco. Bueno, o outro día dicía no programa Luar, dicía José Luis Blanco Campaña, dicía que somente na historia da música de Galicia hubera dúas persoas que tuveran un prólogo. Un había sido o grupo Estamara, sí, e outro había sido pois agora María Doceo. Ajá. Y eso es muy grande. O que pasa que o que no se lembrou de decir José Luis Blanco Campaña foi que eu xa é a segunda vez que teño un prólogo feito por dous académicos, dos presidentes da Real Academia. Un deles había sido Méndez Ferrín, Méndez, sí, que prologara un disco chamado No Vico, un cantar dos, sí, poetas das terras de Estranova. E o outro foi este. E despois outra anécdota moi bonita é que no disco vai cantando José Manuel Piñeiro, Super Piñeiro. Ajá. Vai cantando unha canción comigo que se chama No Niño Novo do Vento Hai Unha Pomba Dourada. E é realmente grandiosa esa, claro, esa canción cantada por os dous, non? Os músicos que te acompañan, que en realidad bueno, hai que poñerlle tamén un monumento, que ti sempre falas deles como a, sí, como a, bueno, como, pues, como se foran fillos. No, son máis son os grandes profesores, non? Sí, eu neste disco quisen acompañarme con o mellorciño que había no mundo da música, ao igual que no disco anterior e no outro que fixera no 2012, que era Fado con outro acento. Sí. Refírome pro fado, non? Uh-huh. Quiseme acompañar de un señor que se chama José Manuel Neto, que Neto sería en portugués Zé Manuel Neto. Uh-huh. E este señor, que é un guitarrista portugués do mellorciño que temos en Portugal e no mundo, condecorado por donde vai como un magnífico guitarrista, pois acompáñame nas 14 cancións do disco e incluso na versión de Negra Sombra e algunha outra máis galega mete a guitarra portuguesa facendo un arranxo precioso. Uh-huh. Despois na guitarra española acompáñame Miguel González López, que leva comigo xa 14 anos a tocar. Miguel González López, é que agora estaba pensando noutro López. Este é o Miguel González. E no baixo, pois o Fernando Campos Dono tamén do estudio. Despois, na parte o que é a galega, uh-huh, a maiores destes músicos incrementamos un chelo de Rick Morente, que sempre tamén acompáñame. A min gustame sempre, unha vez que acariñome cos músicos, acompañaron sempre dos mesmos artistas. O mellor convido a algún, como foi no seu día, pois convidei a un clarinetista maravilloso que había sido do grupo dos Tamara. Mm. Que agora non me sai o nome, que si me sai ao longo deste Tocho, perdón, a Tocho. Pero son sempre colaboración, ¿no? Sí, sí. Neste caso, pois xa digo, acompáñame tamén no chelo Rosalía Vázquez. Non sei se me queda algo. Bueno, despois tamén, lóxicamente, pois fai tanto o meu home, Xosé, tocando cavaquiño, como uh-huh, o fillo Alex, que no disco toca o laúd en un tema. Uh-huh. O piano, un pianista magistral que tamén descubrín aí xa un tempo, que é Héctor Martínez, que tamén me acompaña. Bueno, entón o disco pois é moi rico harmónicamente. Leva un libro de pasta gorda, leva un libro, son 50 páxinas, entonces leva as letras todas, leva fotografías. Bueno, digamos que é unha delicia. O primeiro CD abro disco portugués, uh-huh, o segundo CD é o galego, e despois José Manuel Piñeiro tamén fai un escrito donde fala pues un bocadiño deste traballo, deste disco e de outras cousas ao longo da vida que él me coñece, e que, bueno, que eu sempre digo que son artista gracias a persoas como él, que me levaban os seus programas e que facían de min pois algo grande. Uh-huh. Bueno, ti traballas moito sin precisar precisamente da televisión. Sabemos do teu estudio que concienciudo é moi bueno, moi importante, posto que esas recuperacións da música non se fan precisamente diante da televisión, sino que no estudio e en outras cousas interesantes que gracias tamén ao teu marido, non sei, bueno, pero que nós temos que disfrutar da túa música precisamente pois cando a editas. Para cando tes previsto visitarnos aquí nesta Galicia Atlántica? Oxalá, eu estaría encantada. Non sabedes o que me gusta esa terra e o ben que me sinto sempre. Tratamos te ben logo entón. Encantaríame ir a presentar este disco. Eu creo que sí que vai haber aí sí. Posibilidades, non sei cando, pero que se está xa barallando de ir a facelas en algunhas localidades, en algún sitio, básicamente sí. No centro galego sí. De Barcelona, ese non podía faltar aí nas Ramblas. Ajá. Con o seu amigo Manuel Carre. Manoliño, sí. E despois a partir de aí en todos os lugares que unha vez que estou, que sí. Hai poquinha diferencia de quilómetros, pois que me poda desplazar dun lado a outro para presentar o disco, claro. Claro que sí, hai que buscar lugar axeitado, pero que se non hai, nos intentaremos axudarte na medida das nosas posibilidades. O que sí é certo é que, bueno, a mellor no marco incomparable naquel donde parece ser que a Basílica sí. Da Sagrada Familia no, maravilla. Tamén pasou por aí a nosa María do Ceo, pero outro sitio pode ser, quizás un paraninfo, quizás un auditorio. O que sí é certo é que paga pena escoitar esa música tan achegada, non? Porque o fado ten algo que se ten que escoitar moi en silencio en nunha zona, nun sitio tamén agrimoso, non pode ser un sitio calquera, non? Non, claro. A ver, o fado necesita que o público estea en sintonía. Total en sintonía co artista e cos claro. Músicos. Escoitar, é moi importante escoitar os poemas. Escoitar o que din estas letras, que normalmente son letras que falan da vida. Ajá. E entón, pois, claro, cando unha guitarra portuguesa está chorando, porque claro. Ela cando toca chora. Uh-huh. Pois, e a artista está dando aí a súa alma, a versión, pois claro. Lógicamente o público ten que estar escoitando. Por eso non, efectivamente, eu deixo de facer moito traballo ao longo do ano, porque moitas veces me chaman a traballar e pensan que bueno, que eu va algo para un rote para un descosido, claro, non é así. Claro, claro. Non é así, o público meu ten que estar sentado, ten que estar escoitando, ten que estar pois con unha certa, digamos, maneira, non? Sí, sí. Non vale chutar, non é un... Hombre, hai cancións que son populares, que son bonitas, pero ainda así esas cancións non son... Non é unha gaita, non é unhas castañuelas, non é... Sabes, para eso, como digo eu, hai outros artistas que o poden facer. Por eso eu moitas veces pois digo, mire, no, pero me dicen moitas veces, non, pero non hai sillas, pero usted veña igual que a xente está de pé, está en silencio. Dice, non, é imposible no. Que este de pé, sí, en silencio, claro, claro. Porque non é o mismo. Os dos minutos de estar de pé xa te estás cansando de estar de pé. Claro, o fado precisa un lugar e unha forma especial para escoitalo e disfrutalo. Claro. Porque, como ti dís, ou a música, o intérprete que toca, non o fai de calquera xeito, non é... É casi unha sinfonía cando está escribindo, cando está interpretando. Yo artista que está declamando, cantando esa poesía sentimental tan forte que é tan profunda como é o fado, sí. Pois non, o sea, se non está ao caro nun sitio, pois non sei, está a todas luces, modificándose, poñéndose alterado un, lógicamente non é capaz de poder ter a atención que precisa precisamente o fado, non? Claro. Ademais, eu penso que eso molesta hasta ao propio artista. Ah, claro. Non parece que como se non pudera poñer os cinco sentidos no que está a cantar. E aparte outra cousa, mira, non ten fronteiras, non ten idiomas. A lengua, o sea, o fado, o estilo de música do fado, é tan querido no mundo enteiro, pero tan querido mesmo, que eu teño me encontrado pois concertos como en Exito, concertos como en porque, bueno, se vas a países de fala hispana, como é Argentina, Chile, Uruguai, aí, bueno, xa sabemos que a xente entende todo o que cantas, o Venezuela, pero cando tú vas a sitios como pode ser Argelia, como pode ser Exito, como pode ser Alemania, Francia, Italia, que non entenden a lingua, pero que sobre todo donde quedé yo máis impresionada foi en Exito, ver a xente chorar, o sea, agarrarse a ti, que te falaban na súa lingua e que tú non entendías nada, que lle caían as baguas e que me teñan que estar traducindo ali dicindo que estaba emocionadísima co que estaba escoitando. Eso é moi grande porque non entenden a nosa lingua, pero sí entenden o sentimento que a nosa lingua transmite a través desa música. Claro, claro. Bueno, María, quizás estamos te estorbando demasiado. Agradecemos-te moitísimo a túa conversa e a comunicación que tivemos ese contigo en primicia, posto que o 22 de xaneiro foi cando se presentou. Tens que dicir a túa promotora que o Corte Inglés de Cornellá non tiña o teu disco, que senón no estaríamos aquí, no, con el xar. Por... o Corte Inglés, o sea, os discos solo se están comercializando no en Galicia. Claro. En Galicia e en Portugal. No resto de España aínda non chegou. O Corte Inglés, non aposta por ter os discos no resto de España porque consideran que é música regional. Entón, vale, o venden en Galicia, pero non bueno, xe, nos reclamamos, pero ti tamén dillo a productora que en Cornellá tamén hai galegos. Ya, claro. E outros que non son galegos que tamén son amantes do fado. A productora, por máis que falou con eles, ao final lle dixeron que non, bueno, que se vendería en Galicia e o que queira un disco que o pida e que se lle... Que tamén se pode pedir, aquí na páxina de mariadoceo.com. Claro. Claro, sí, claro. Aparte, no Corte Inglés de Cornellá, se alguén o quere, sí. Dicir, mira, eu sei que vai en Galicia, que yo manden desde claro, Galicia. Claro, claro, claro. Sí. Pero nós fomos co tempo moi xustiño e non puidemos... Porque, pero, bueno, eu mañá e domingo, luns, vou a informarme en correo, saber que pasou. Vale. Graciñas, María. Graciñas a vos, e moitos bicos. Con ellos volvemos a molestala en galegos novais. Que sigas tendo moitos éxitos. E vamos a despedir con un que puidamos coller aquí, o Norte, me parece que se chama. Fado Norte. Fado Norte, sí. Que pertence precisamente a este de Portugal a Galicia. Moitas María gracias. Doceo Faro. As gracias a ti, María. Hasta outro momento. Unha aperta. Chao, adeus.